Kichwa cha somo la leo kinasema injili ya sukari. Leo hii nyakati tunazoishi hizi, mahubiri, injili ni mahubiri, ni utumishi wa neno la Mungu, ndio injili katika upana wake. Umejawa na ladha ya sukari. Ladha tamu. Ladha ya kuvutia masikio. Kama ungekuwa unaitia mdomoni unasikia utamu sio wa kawaida. Lakini ngoja niwaambie, injili ya sukari ni injili ya maangamizi. Kama neema itatufunika wiki ijayo, kama sitakuwa nimesafiri, mimi labda nitakuepo, tutasoma pia injili ya chumvi. Chumvi na uchachu fulani, tamu ndio lakini na uchachu inafanya vitu fulani. Ini leo tuanze na ladha hizi mbili, sukari yenye utamu. By the way, sukari inapokuwa nyingi kwenye mwili wa mwanadamu, hata kwenye mwili wa nyama huu, ni hatari, inaweza kusababisha magonjwa. Sasa leo hii wa Kristo wanasema mbona analaumu, ndo kazi ya injili. Wakristo na ibada zao na utumishi wao na watumishi wao, malengo yao, makusudi yao, wanachotaka kusikia, wanachotaka kuona ni habari za neno la Mungu, injili, utumishi, ibada zilizojawa na utamu wa sukari. Hem tufungue kwa maandiko katika kitabu cha Warumi mlango wa mwisho. Msomaji wa Biblia anaweza kujua ni mlango. Nikisema Warumi mlango wa mwisho, msomaji wa Biblia anatakiwa ameshajua mlango wa 16. Warumi na Wakorinto, hivyo vitabu viwili vimefuatana, mwisho wake ni 16. Warumi 16 tusome pale mstari wa kuanzia wa 17. Anasema ndugu, Warumi 16:17 anasema ndugu zangu, na wasihi waangalieni wale wafanyao fitina. Injili za sukari ni fitina. Watu watakubali, lakini ndivyo ilivyo. Wanaofanya fitina na mambo ya kukwaza kinyume cha mafundisho mliojifunza. Injili ya sukari, tunalitafuta hilo neno la sukari au ladha hiyo, ni kwazo, ni tanzi. Ni kitu kinachowatenga watu na Kristo. Kukwaza kinyume cha mafundisho mliojifunza, mkajiepushe nao. Mungu anasema hao watu msiwe karibu nao, msiende kwao, msihubiriwe nao, mjiepushe nao. Mstari wa 18 anasema hivi, kwa sababu walio hivyo hawamtumikii Bwana wetu Yesu Kristo. Yani wako pale, wao kidhani wadhani wamtumikia Yesu, lakini hawamtumikii Yesu, bali matumbo yao wenyewe. Wewe niulize, injili za leo zina matumbo, zinatumikia matumbo, zinatumikia Yesu? Semeni matumbo yao. Matumbo ni pamoja na kile kitu kinachohusu maisha yao ya mwili, magari, vitu gani. Matumbo yao wenyewe. Sikiliza neno niliokuwa natafuta, mstari una sehemu ya pili ya mstari wa 18. Kwa maneno laini. Maneno laini na ya kujipendekeza wanaidanganya mioyo ya watu wanyoofu. Maneno laini na ya kujipendekeza, ukiweka katika ladha ya mdomoni, haya maneno laini ni ladha ya sukari, ndio sio? Hebu wewe nikuulize, unaingia katika injili za watu, katika maibada, saa zima wako wanapiga ndomboro, hapo ni ladha ya mwili, ndio sio? Ni kama yuko disco. Sasa hivi kuna makanisa makubwa ya mijini huko, labda pembeni kidogo ya mji, sio sana, unakuta hata ndani wanapunguza mwanga, wanaweka mwanga wa disco, kama giza. Yani hata Biblia hamtasoma, mtakuwa tu mnaangalia mwanga wa mbele kule kwa na labda hata ya project kwenye projector au kwenye screen au nini. Lakini mnakuwa mko kama mko sinema. Maneno laini na ya kujipendekeza. Kujipendekeza ni nini? ni kuenenda au kutamka au kusema watu wakupende. Leo hii wakuu wa dini anatafuta apate sifa zifuatazo: ni yule mchekeshaji, yule mtumishi nampenda, anachekesha sana. Kama hachekeshi, basi ni mpole, hana shida na mtu. Jamani, ni rahisi sana kuhubiri injili laini. Sio kazi ngumu hata kidogo. Lakini sehemu nyingine anasema katika Yeremia, anasema nitawezaje kutulia iwapo Bwana amenipa jukumu. Kama Mungu amekwambia enendeni mkawahubiri watu, anasema paza sauti, piga kelele, wahubiri watu wangu dhambi yao na nyumba ya Yakobo kosa lao. Hapo unapowahubiri watu dhambi yao na kosa, ambao na wewe ni miongoni mwao vile vile, je, utaweza kujipendekeza kwa kuhubiri makosa? Huwezi. Lakini mtu anapochukua akaweka pembeni Biblia, akaweka pembeni mashutumu yoyote ya neno la Mungu, ni rahisi kutoka pale akaanza. Tuko hapa nchi yetu Tanzania ni nzuri, wanasiasa wetu ni wazuri, nchi imetulia, tunafuata maendeleo, tunakula, tunashiba. Jamani, makofi kwa serikali yetu na nini? Sio kazi yako. Serikali na mdao wa kujisifu, wanasifiana huko. Wewe kazi yako hubiri injili. Karipia, onya kwa uvumilivu vile vile. Kukaripiana. Mungu hajatutuma tuhubiri injili laini ya kujipendekeza. Na wewe mwambie, shetani ni wajabu sana. Unaweza wewe Mkristo wa kawaida ukasikia mtu anahubiri, ukiharakaraka uhuoni kama anaongea maneno laini, unakuta kidogo anajifanya kama anabweka bweka na nini, lakini ukitafuta ujumbe mkuu hauna ujumbe wa Mungu, bado unaingia kwenye hilo kundi. Twende mbele kidogo. Tunaona ukiingia sehemu na au wewe Mkristo ukiona nia yako ni kutaka kwenda sehemu ambapo kuna injili laini, ujue unatafuta injili ambayo sio ya Kristo, kwa sababu tumeisoma kwenye Biblia. Injili laini ya kujipendekeza, ya kupendwa pendwa. Mimi huwa nadhani kwamba hata wale mitume 12 wa Yesu, ukisoma vizuri Biblia, ni kama walikuwa hampendi sana Yesu. Kichukula vizuri. Kuna maneno kwa wanasema wakati mwingine, unakuta kwamba hawa wanaishi naye tu, lakini kimsingi akiondoka watafurahi. Lakini sisi tujifunze kutoka kwao, tumkaribie Kristo na neno lake. Kwa maana hana, anasema ninayajua mawazo mazuri na yawazi, hata kama nikiwakaripia ndio, lakini furaha yangu, malengo yangu ni kusudi niweze kuwainua, niweze kuwafunika, niweze kuwalinda, niweze kuwaponya, niweze kuwafanikisha. Mtende katika kitabu cha, tuko kwenye Agano Jipya, kwenye Agano la Kale, Isaya, Isaya 30, mimi nitakufika huko haraka sana. Isaya 30, soma yule mstari ule, tuanzie mstari wa 9 pale. 30, Isaya 9 anasema: kwa maana watu hawa ni watu wa asi, watoto wasemao uongo. Hivi mnajua kati ya uongo na ukweli upi ni mkali? Upi unakata? Ukweli unakata ni mkali, si ndio? Uongo ni laini. Jamani, dada nakupenda, harusi yetu tutakwenda kuifanyia Uingereza, alafu tumaliza miezi mwaka mmoja wa kwanza kwa bondeni South Africa, alafu nitahakisha kwamba tutakuwa na vogi na nini na nini. Kumbe vyote wakati anakudanganya ni vitamu. Ni rahisi kudanganywa ukasikia ladha. Anasema hivi: kwa maana watoto hawa ni anasema watu hawa ni watu waasi. Unadhani alikuwa anaongea na watu wa nje ya utumi, sio watu wa Mungu anaongea nao hao? Ni watu wa Mungu. lakini wanaasi. Watu ni watoto wa asi, watoto wasemao uongo, watoto wasiotaka kuisikia sheria ya Bwana. Wewe niambie, Watanzania wa leo na Wakristo leo katika upande wao hawataki kuisikia sheria ya Bwana. Hawataki. Eh. Wawaambiao waonaji, waonaji ni kama hivi, wanaosoma neno la Mungu na kuhubiri. Msione na manabii. Manabii wakati wa Mungu kabla ya Yesu walikuwa ni watumishi wa walioongea kwa wazuri kina Yeremia na Isaya mwenyewe. Msitoe unabii wa mambo ya haki. Tuambieni maneno laini, kama ni sukari tupeni sukari ya kutosha, chai koleza kabisa mpaka tuone sukari chini. Tam. Tuambieni maneno laini, hubirini maneno ya danganyayo. Paka kabisa wao wanataka tuambieni uongo. Akina mama, naomba mnisameni waseme kidogo. Hasa mtazamaji. Mnapenda sana kudanganya. Mimi nishawahi kusikia mdada mmoja si katika wazimu. Anasema mimi ni mara mia uniambie uongo mtamu kuliko kuniambia ukweli mchungu. Kabisa. Sema kama una uwezo nidanganye. Lakini unaambia vitu vizuri. Kuna watu wengine nadhani mnajisikia hivyo, si ndio? Eh? Wapo. Rais. Hapana, uongo sio mtamu. Kwa sababu hatima njia ya Mungu ni fupi, ni methali ya Kiswahili. Njia ya Mungu ni fupi. Itafika mwisho. Kwa mfano chukulia watu waliokuwa wanadanganywa na TB Joshua. Miujiza nani? Alikufa kifo cha kishetani kabisa. Lakini mpaka leo ana watu wanaolinda, wanaomsupport na nini, wanaendelea kudanganyika. Lakini mwisho wake ni ule ule. Injili ya sukari, injili laini iliyojawa na uongo. Twende katika kitabu cha Yeremia. Tuko kwenye Isaya, rudi kushoto, kulia. Kulia kwa Isaya. Rudi kulia Yeremia 23. Hebu kama sana ambao na hizi hujawahi kusikia, lakini tusome Yeremia 23:29 nasema hivi. Je, sikiliza neno la Mungu lilipo. Je, neno langu si kama moto? Asema Bwana, na kama nyundo ivunjayo mawe vipande vipande. Neno la Mungu lina faraja ndio. Na lina faraja kweli. Usikotoka na ujumbe wa neno la Mungu linavunja vunja tu, hapana. Lakini ukitafuta jumla ya mambo yote, kunapotokea kitu cha uongo na kitu kilichopinda, kazi ya neno la Mungu ni kulivunja vunja ili kusudi liweze kujenga msingi wa vitu vizuri. Neno la Mungu likienda likakuta uongo, linauvunja vunja ili kusudi lisimamishe ukweli. Yeremia anasema neno la Mungu analilinganisha na vitu viwili. Kristo analinganisha na msumeno unaokata kuwili. Waebrania mlango wa 4 mstari wa 12. Lakini Yeremia hapa anasema ni moto, sehemu nyingine anasema ni nini? Ni nyundo inayovunja vunja vichwa vya misumari. Hebu jiulize nyundo inavyogonga msumari inavyokuwa ina kuna nguvu nyingi sana na maumivu mengi. Wakati mwingine unaweza kugonga msumari na nyundo mpaka ukaona moto unawaka. Ndivyo neno la Mungu lilivyo. Kwani ili kusudi uweze kujenga nyumba nzuri, kuhitaji nyundo na misumari kweli? Ukihitaji maisha mazuri ya uzima wa milele na hata hapa duniani, unahitaji neno la Mungu ambalo ni nyundo na moto na misumari. Kuhitaji mafuta laini laini ya uongo, ya kujipendekeza pendekeza. Mfano, ninajua mijichungaji miwili, natumia hilo neno hivyo, mijichungaji. Mmoja liko Tanzania, lingine liko Kenya. Nianze na la Kenya, labda la Tanzania ni lisari kidogo. Sijui anaitwa Ngaga, sijui nani Ngaga. Lina hubiri liko limevaa kile kikofia cha Kiyahudi, kile kime kama kisahani kidogo tu hapo. Linakuwa linatukana watu. Mala sijui linatumia nguvu gani hawaondoki. Unaweza kadhani kwamba anahubiri maneno hataki kujipendekeza, lakini kule ni kutukana, wala sio Mungu anachosema. Kuna mwingine niliwahi kumsikia hapo, nadhani sijui wapi, anaitwa nani? Ana upaa umeenda mpaka karibu na mgongoni. Nafikiri hata shingo lina upari. Umebaki mwenyewe juu ya masikio hapo. Sawa. Unamsikia na maneno makali makali, lakini haya kutokea kwenye Biblia. Hapana. Nani ya maneno ya Mungu? Kuna kuwa na makemeo na mashutumu, lakini mule kuna faraja, mule kuna okay, labda twende mbele kidogo tukua tunasema twende kwenye kitabu cha Yohana. Msikilizeni Yohana mlango wa sita, anasema hivi, sikilizeni Yohana sita, anasema mstari ule wa 60. Anasema hivi: basi watu wengi miongoni mwa wanafunzi wake waliposikia walisema, wanafunzi wa Yesu hao. Yesu mwenyewe anahubiri, wanafunzi wake wanasema. Walisema, neno hili ni gumu, ni nani awezaye kulisikia? Wewe mwambie, neno lililotoka kwenye kinywa cha Yesu Kristo, neno la Biblia huwa kidogo ni gumu, sio laini la kujipendekeza, pendekeza. Nani anasikia haya maneno? Sikilizeni basi. Sio kazi rahisi kuyakusanya maneno nikaja nikawaambieni. Sio kazi rahisi hata kidogo. Kuna kulala macho vile vile. Mstari wa 66, tulikuwa kwenye 60 pale. Ningeanza kusoma mistari yote ile, lakini twende tu mmoja wa 66. Kwa ajili ya hayo, wengi miongoni mwa wanafunzi wake wakarejea nyuma, wasiandamane naye tena. Baada ya kusikia kwamba maneno ya Yesu sio laini, sio kujipendekeza, ni maneno magumu, wakasema maneno ya Yesu hayafai, tukatafute ya Mafarisayo. Ndio tunayawezana naye. Leo hii ndicho watu wanachofanya. Watu ambatani na Biblia, ambatani na kweli, wanaenda kurudi nyuma, hata kukaribiana na Yesu, kwa sababu maneno ya Yesu ni magumu. Niko pamoja na mimi. Nani anaelewa haya? Huo ulikuwa ni utangulizi. Tuko tunaongelea habari ya uhalisia wa injili ya Kristo. Sio injili laini. Lakini injili, hebu nenda kwenye makanisa. Hebu niambie kanisa moja ambalo halina injili laini. Jamani, Mungu awabariki Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Laini kwe kweli. Laini. Padri wa Katolika anaweza kasimama akahubiri mashoga wakati baba lao kuli imemwambia kwamba wabariki mashoga pale mbele? Ni laini. Twende kwenye hoja kadhaa, ni nyingi. Kisomo siini nitunze mpaka wiki ijayo. Hoja kwanza inasema injili ya sukari ni injili ya uongo. Sitaji hata kufafanua, nishaisoma. Twende kwenye mistari ile. Twende kwenye kitabu cha Timotheo. Timotheo wa pili. Nene haraka. Nene haraka Timotheo wa pili. Mimi nikistamka huo na ikariri ule mstari nisirudie kusema tena. Timotheo wa pili mlango wa 4, Biblia inasema mstari wa 3 mpaka wa 4, ningeza kuanzia mstari wa kwanza lakini twende wa 3. Maana utakuja wakati watakapo yakataa mafundisho yenye uzima. Leo hii watu wamekataa mafundisho ya Biblia yenye uzima, wanataka maneno ya wanadamu. Wanataka miujiza ya kutengeneza tu ya mdomoni. Wanataka hata ikiwezekana waibie sadaka yote uimalize wabaki na njaa, lakini usiwaambie maneno mazito. Waambie maneno laini. Anasema maana utakuja wakati watakapo yakataa mafundisho yenye uzima, ila kwa kuzifuata nia zao wenyewe. Hizi ni nia za Mungu au ni nia zao wenyewe za wanadamu? Watajipatia walimu makundi makundi, na kwa kuwa wana masikio ya utafiti. Ni tafsiri ya Kiswahili, lakini King James anasema itching ears, masikio yanayowashawasha kusikia vitu fulani. Nataka nikienda pale nisikie vichekesho. Masikio ya utafiti, nao watajiepusha wasiyasikie yaliyo kweli na kuzigeukia hadithi za uongo. Nilikuwa nasema hivi, injili daini isiyofanana na ya Kristo ni injili ya uongo kwa sababu ni hadithi za uongo. Ametoka kusema kwenye Timotheo. Sasa kuna faida gani ya kuambiwa kitu cha uongo? Kwa vile tu kinakufurahisha, kwa vile kinakuchekesha, kwa vile kinakupa matumaini hewa. Hivi kuna faida gani ya kuwa na matumaini ambayo hayatatimia? Twende katika Petro wa pili. Tuko tunaangalia injili laini tabia zake. Tumeshaitaja inafanana na nini injili ya sukari, lakini tabia yake moja ni ya uongo. Na ningeweza kwenda Biblia sehemu nyingi sana. Nitasoma sehemu chache. Sihitaji kutumia mistari mingi. Kwanza mistari tunasoma ni mingi. Na anataka tupige kura tupunguze au tuongeze mistari. Kile tunapokusanyika. Nadhani idadi inatosha. Timotheo tulikuwa kwenye Timotheo, tena kwenye Petro. Petro wa pili. Petro wa pili mlango wote ule wa pili. Mlango wa pili wa Petro wa pili wote ni habari za mafundisho ya uongo na maana. Haya manjili yote unasikia yamejaja Dar es Salaam haya na Tanzania. Yameelezwa kwenye Petro wa pili, yaliandikwa zamani kabisa. Petro wa pili mlango wa pili ule, tuanzie mstari wa kwanza mpaka wa tatu, anasema hivi: lakini kuliondokea manabii wa uongo. Kuliondokea kina maposa. Kuliondokea kina Gwajima. Kuliondokea kina wazee wa upako zina madudu gani mengine kama hayo. Kuliondokea manabii wa uongo katika wale watu, kama vile kwenu watakavyo kuwemo walimu wa uongo. Nasema watakuwepo vile vile. Watakaoingiza kwa uelevu uzushi wa kupoteza. Yani wanatumia akili nyingi, hutajua uelevu. Uelevu akili. Biblia inasema nyoka alikuwa mwelevu kule Eden. Wana akili kukuzidi wewe, wewe unakuwa huoni, ni kama Eva, yeye ana ujuzi wa uwezi. Wataingiza kwa uzushi wa kupoteza, wakimkana hata Bwana aliyewanunua. Yani anawaambia wakati wanahubiri hata Yesu anakuwa wamemkana, wewe hujui. Wakijiletea uharibifu usio kawia, anasema hatima yao ni kupotea. Na wengi, anasema wanadamu sasa, Wakristo dunia, wengi, jeni wachache au ni wengi? Wengi. Wengi watafuata ufisadi wao. Hapa anasema ufisadi anamaanisha ule uchafu wa kiroho, uovu na udanganyifu. Ufisadi wao, na kwa hao njia ya kweli itatukanwa. Yaani kile kilicho kweli chochote kile kinakuwa kinatukanwa, kinadharauliwa. Mstari wa tatu anasema, na katika kutamani watajipatia faida kwenu kwa maneno yaliyotungwa. Yaani yale maneno sio ya Biblia ameyatunga. Anaenda leo hii kuna mahubiri mbalimbali. Mahubiri mbalimbali, kwa mfano nimeshasikia mahubiri ya kujiunganisha na madhabahu. Mshauri kuyasikia. Nguvu ya madhabahu. Na unakuta hilo somo sijui linatoka kila mwaka. Yaani wanatengeneza masomo makuu ya kila mwaka. Kwamba 2024 itakuwa ni mambo ya madhabahu, madhabahu. Watu wakishayashtukia mnayaacha, wanawaletea mengine. Wao mnakuwa mnaenda tu. Kwa mfano hapa katikati kulikuwa kuna nguvu ya somo la mambo ya kuja kwa ufalme duniani, kwamba tunaenda kutawala na nini. Kumbe ni ufalme mpiga Kristo. Kabla kuja ufalme wa Kristo ambao hautakuwa moja kwa moja kwenye dunia yenye kufanana hivi, utakuja ufalme wa mpinga Kristo. Yanakuwa yanatafutwa masomo mbalimbali. Anasema mahubiri ya kutunga, maneno ya kutunga. Nani amesikia maneno? Maneno yaliyotungwa ambayo hukumu yao tangu zamani haikawii wala uvunjifu wao hausinzi. Tunaona injili laini ni maneno matamu matamu, ni maneno ya uongo. Tuende kwenye hoja ya pili. Injili za sukari huwafurahisha wanadamu lakini sio Mungu. Tuna katika kitabu cha Marko mlango wa, tuna haraka, ninataka tukimbizane kweli kweli. Marko 7 mstari wa 6 mpaka 8 anasema hivi. Marko 7 6 mpaka 8. Mimi nakuwa na ujua unahusu nini, lakini ngoja nisome. Marko 6 mpaka 7 anasema hivi. Marko 7 6 mpaka 8 anasema hivi: akawaambia, Isaya alitabiri vema juu yenu ninyi wanafiki, kama ilivyoandikwa, watu hawa huniheshimu kwa midomo, ila mioyo yao iko mbali nami, nao waniabudu bure, wakifundisha mafundisho yaliyo maagizo ya wanadamu. ninyi mwaiacha amri ya Mungu na kuyashika mapokeo ya wanadamu. Unaona kwamba kulikuwa kuna wahubiri, hawa ni Mafarisayo na watu wengine wa dini zao, Masadukayo, wa Herodi manini. Ndio walikuwa wanaita, ndio ilikuwa dini za Waisraeli kubwa. Wamejia nchi nzima. Lakini wanafundisha mafundisho yaliyo wanadamu, sio ya Mungu. Yaani wamejitafutia utaratibu wao, nguvu ya madhabahu, sijijiunganisha madhabahu, toa sadaka ya kujimaliza. Siji masomo ya ajabu. Hayako popote, hayako kokote. Yanakuwa yanamfurahisha mwanadamu lakini Mungu amemuudhi. Kwa mfano Yesu anasema hao watu anaongea na watu katika Marko 7. Anasema Mungu hajapendezwa ni kwa furaha ya wanadamu na kufundisha wanadamu, sio kufundisha Mungu. Mungu atapendezwa akisikia watu wanafundisha mafundisho ya wanadamu? Pana, atapendezwa na mafundisho yake. Twende katika Agano la Kale sehemu kadhaa. Twende kwenye kitabu cha Amos. Amosi mlango wa 5. Amosi 5 anasoma mstari wa 21 anasema injili za laini laini za sukari zinawapendeza wanadamu, sio Mungu anazichukia. Anasema hivi, mstari wa 21 Amosi 5. Mimi nazichukia sikukuu zenu. Leo tuna sikukuu ya kupalizwa, sije. Kuna sikukuu za makanisa ziko nyingi sana. Sijui masabato, sijui watu gani yote hayo. Mimi nazichukia sikukuu zenu, nazidharau, nami sitapendezwa na makutano yenu ya dini. Yaani mnapokuwa mmekusanyika kidini dini sipendezwi. Injili hizi mnazozisikia zinakuwa ni kelele, ni nini, hazingii kwenye neno la Mungu. Nyingi zinamchukiza Mungu. Mungu anasema sipendezwi na dini zenu. Kuna mtu anayesikia maneno? Niendelee mstari wa 22. Anasema hivi, naam, ijapokuwa mnanitolea sadaka zenu za kuteketezwa na sadaka zenu za unga, sitazikubali wala sitaziangalia sadaka zenu za amani na za wanyama walionona. Leo makanisani utoaji wa sadaka uko juu kiasi gani? Maybe 100%. Anasema hizo sadaka zenu siziangalie. Mnaliacha neno langu, mnaitupa kule, mnajikusanya, mnakusanya sadaka, na anayezina ni ninyi. Hala hazifanyi kazi yangu, alafu nitazipendezwaje. Na mnakula nyumba za wajane. Wale watu wanaokusanywa, wanaonyang'anywa zile sadaka, wanakuwa wanahitaji wakubwa sana. Mstari wa 23. Niondoleeni kelele za nyimbo zenu, kwa maana sitaki kuzisikia sauti za vinanda vyenu. Leo hii makanisani kumejaa kelele za vinanda. Hata sasa hivi nasikia huko juu. Unasema niondolee, sitaki usikie. Funga kabisa. Injili za uongo, injili laini, injili za kufurahisha, za kucheza, za kuserebuka, zinawafurahisha wanadamu, lakini Mungu anasema sizipendi, sizitaki, sizifurahi, achana nazo. Ndicho anachosema Mungu. Tuna kwenye kitabu cha Yeremia. Yeremia 14. Yeremia mlango wa 14. Tuseme mstari ule wa 10 mpaka wa 12 anasema Yeremia 14:10 hapo mpaka 12 anasema Bwana awaambia watu hawa hivi, hivyo ndivyo walivyopenda kutanga-tanga, hawakuizuia miguu yao, basi Bwana hawakubali. Sasa ataukumbuka uovu wao, atawapatiliza dhambi zao. Mstari wa 11. Naye Bwana akaniambia, usiwaombee watu hawa ili wapate heri. Wafungapo, mimi sitasikia kilio chao, na watoapo sadaka za kuteketezwa na sadaka za unga, sitazikubali, bali nitawaangamiza kwa upanga na kwa njaa na kwa tauni. Watu wako kwenye kufunga. Leo hii kuna kipindi kina. Sasa hizi nasikia kuna kitu inaitwa parezo. Tunaendelea. Nasema wafunga posta. Bali. Wamekataa neno langu. Wameweka masanamu. Wanaabudu vyovyote. Wanaabudu wanadamu. Alafu na kufunga na kuletea sadaka. Nasema vyovyote sipokee chochote kimoja wapo. Ni injili laini. Injili nyepesi. Hazi hukumu. Sehemu nyingine nasema kutenda haki na hukumu humpendeza Mungu kuliko kutoa sadaka. Tabia Mithali mlango wa 21 mstari wa 3. Lakini leo ukigusa hukumu, usihukumu. Kutenda haki na hukumu humpendeza Mungu kuliko kutoa sadaka. Wewe kwambie, tukihubiri hapa tukiwa tuna hukumu, kosa ni lipi, ni ipi, ni rahisi, ni bora kuliko hata tusingetoa sadaka, tena hatutoe sadaka. na niko pamoja na mimi. Tutasema kweli daima. Wewe sema kama CCM, tupo kwa nani chipukizo wa CCM tupo tunasema zamani. Nitasema kweli daima, fitina kwangu mwiko. Twende katika kitabu cha Isaya. Isaya mlango wa kwanza. Mimi nishafika pale. Mstari wa 10 mpaka 15, maneno mengi sana, nisameni yasome yakiwa mengi kwa pamoja. Anasema Isaya 1:10 anaendelea anasema, "Lisikieni neno la Bwana enyi waamuzi wa Sodoma." Mungu akiangalia watu hivi, Mungu akiangalia makanisa ya leo sana, yona ni Sodoma. Kama watu wana mashoga ndio wanaowahudumia. Wanafungisha ndoa za mashoga wanafanya nini? Hiyo si Sodoma. Kwa hiyo na Mungu aliona wamekaa kisodoma akawaita Sodoma, lakini alikuwa anaongea na taifa lake. Alikuwa anaongea na Wakristo hao. Lisikieni neno la Bwana enyi waamuzi wa Sodoma, tegeni masikio msikie sheria ya Mungu wetu enyi watu wa Gomora. Huu wingi wa sadaka zenu mnazonitolea una faida gani? Asema Bwana, nimejaa mafuta ya kafara za kondoo waume na mafuta ya wanyama walionona, nami sifurahii damu ya ng'ombe wala ya kondoo wala ya mbuzi waume. Mjapo kuonekana mbele zangu, ni nani aliyetaka neno hili mkononi mwenu kuzikanyaga nyua zangu? Msilete tena matoleo ya ubatili, uvumba ni chukizo kwangu. Leo hii kuna makanisa ni uvumba. Unasema ni uchukizo kwangu. Uvumba ni chukizo kwangu. Mwezi mpya na sabato. Sabato. Nasema ni uchukizo kwangu. Mwezi mpya na sabato. Anaendelea anasema, kuita makutano. Leo hii. Leo tunakutani kama kundi yote moja, uwanja wa taifa tukaombee, sisi tukaombee mvua, sisi tukaombee. Unasema ya makusanyiko yote ni takataka kwangu. Na ndivyo ilivyo. Ukisha weka pembeni Biblia, Mungu umeachana njia panda. Anaenda huko, anaenda huko. Sura ya 14 anasema, sikukuu zenu za mwezi mpya na karamu zenu zilizoamuliwa, nafsi yangu inazichukia. Mambo hayo yananiremea, nimechoka kuyachukua. Sawa, ni tusimchoshe Mungu. Tumkosee Mungu ndio tuombe msamaha, lakini tushuke sehemu fulani tukamchosha Mungu, akichoka atakasirika. Hasira ya Bwana itakuwa. Injili za sukari hazimfurahishi Mungu bali zinafurahisha wanadamu. Ni mafundisho ya wanadamu waliojitungia. Tuende kwenye hoja ya tatu, injili za sukari. Injili za sukari huwapeleka watu mbali na Mungu. Yaani watu wanadhani kwamba hawa wamekusanyika tunaleta watu wamjue Mungu, lakini kiuhalisia wanakuwa wanawapiga mateke wasogee mbali kabisa na Mungu. Ndivyo ilivyo. Tulikuwa kwenye Yeremia kipindi fulani, turudi kwenye tupambane twende haraka. Yeremia 23:14, sikiliza. Yeremia 23:14. Hivi mnanielewa au mmechoka? Msichoke ya maneno jamani, Tusakuwa tunamchokoza Mungu. Yeremia 23:14 anasema, katika manabii wa Yerusalemu. Leo hii makanisani yamejaa manabii, hawajajaa manabii. Manabii wa Yerusalemu, nimeona neno linalonichukiza sana. Kufanya zinaa, kuenenda katika maneno ya uongo, kutia nguvu mikono ya watendao maovu, hata ikawa hapana mtu arejeaye na kuacha uovu wake, wote pia wamekuwa kama Sodoma kwangu na wenyeji wake kama Gomora. Mungu anaenda kurudia ushoga ule. Anasema hao manabii wanachokifanya ni kama kuwatia nguvu waendelee kunikosea, badala ya kuwasafisha na kuwatakasa na kuwahubiri wanigeukie mimi, wanawaongezea mwendo ili kusudi waende mbali sana na mimi. Nicho anachosema kwenye Yeremia 14. Yeremia 23:14. Ngoja nisitize aliposema. Anasema hutia mikono ya watendao maovu hata hutia nguvu mikono ya watendao maovu. Kutia nguvu mikono ni kuwa support, kuwawezesha zaidi. Waendelee. Leo hii watu wanatoa mimba na uchafu na nini kwa sababu makanisa yanawatia nguvu. Ndiyo kabisa. Hata ikawa hapana mtu arejeaye. Injili za sukari hupeleka watu mbali na Mungu baada ya kuwaleta karibu na na nani yuko pamoja na mimi. Yeremia 23 tulikuwa kwenye 14 tuende mbele 16 anasema Yeremia 23:16 anasema hivi. Bwana wa majeshi asema hivi, msisikilize maneno ya manabii wakiwatabiria. Leo hii watu wanapenda sana manabii wawatabiri. Ninaona hapa watu wanafanya hivi. Mnasema msisikilize manabii. Mimi nishawahi kuwatabiria. Hapana, nawahubiri neno la Mungu. Inafanya kazi kama nilivyo. Msisikilize maneno ya manabii wakiwatabiria, huwafundisha ubatili. Yaani wanafundisha upotofu na ubatili, vitu vya uongo, vitu vya kuharibika. Hunena maono ya mioyo yao wenyewe, haya kutoka katika kinywa cha Bwana. Mstari wa 17. Daima huwaambia wao wanaonidharau, Bwana amesema mtakuwa na amani. Ninatangaza amani, naona amani nyingi naenda kuenea. Ndicho hicho ambacho wanasema, na ndicho Yeremia anakikemea. Nao humwambia kila mtu aendaye kwa ukaidi wa moyo wake, hamtapatwa na ubaya wowote. Si ndicho wanachofanya manabii makanisani? Mtu yote anayekosea vibaya chochote kile, mnada anawalisha sadaka. Wanamtabiria vitu vizuri vitu. Injili za sukari huwapeleka watu mbali. Hao watu wanaenda mbali na Mungu kuliko kuja karibu na Mungu. Si kama mnanisikia. Yaani mimi natimiza kazi ya mjumbe wa Mungu basi. Atabaki atachukua afanye kazi anavyotaka. Chukua kwenye Yeremia, tuende kwenye Ezekiel 13:22, Biblia inasema, utaruka kitabu cha maombolezo ya Yeremia, tuende kwenye Ezekiel 13 kulia zaidi, mstari ule wa 10 na mstari wa 22. Ezekiel 13:22 anasema hivi. Ezekiel 13:22 anasema hivi. Kwa kuwa ninyi mmemhuzunisha moyo mwenye haki kwa uongo. Mwambie, uongo unapokuwa mwingi, mtu mwenye haki anahuzunishwa. Niwaambie, wanapata sana sana na huzunishwa na mambo mengi ya uongo yanayoendelea kwenye uso wa dunia hii. Na huzunishwa nayo. Naomba ile nani, imeleta shida tena. Okay.